kamieniami w głowie miałem plan. Ciągle żyjąc z kompleksami, może znasz ten stan. Kiedy nikt cię nie chce, dla nich jak powietrze. Ciągle boli serce, czujesz ciągłą presję, yeah. Presję wokół, kurwa, wszystko blednie. Blednie, znowu pytasz ile jeszcze. Jeszcze, modlę się do Boga, wierzę. Wierzę, pierwszą klasę, jak nie królował papier. Każdy dla każdego bratem, to niestety przeminął to też czasem, yeah, yeah. Ale dobrze wiesz jak jest, jest. Otoczenie tworzy stres, stres. Otoczenie tworzy presję, yeah, yeah. Pamiętam ciągły wzrok, bo bluza wciąż ta sama i to nie markowy sort. Każdy piękny dom, u nas ciągle szary blok. Wszystko się zmieniło, ale nie podzielił sos. Nie, nie podzielił sos. Marzenia co jedyna, w naszych rękach broń, yeah. Młody chłopak z marzeniami, w głowie miałem plan. Ciągle żyjąc z kompleksami, może znasz ten stan. Kiedy nikt cię nie chce, dla nich jak powietrze. Ciągle boli serce, czujesz ciągłą presję, yeah. Presję wokół, kurwa, wszystko blednie. Blednie, znowu pytasz ile jeszcze. Jeszcze, modlę się do Boga, wierzę. Wierzę, yeah, yeah. Nienawidzi całe miasto, nienawidzi całe państwo. Na ulicy numer jeden, dla nich sukces mój to kurwa jakieś kłamstwo. Głowy są zamknięte, sprzeciwiają się tym faktom, yeah, yeah, yeah. Moje konto ciągle rośnie, wbijam na te szczyty szybko jak Gallardo. Lardo, nikt nie mówił będzie łatwo. Łatwo, na swój temat słyszę kłamstwo. Kłamstwo, za tą sławę to jest płatność. Płatność, yeah. Zamykam oczy, żegnam się z kolejnym dniem. Dziękuję Bogu za to, że osłania mnie. Że osłania mnie, Młody chłopak z marzeniami, w głowie miałem plan. Ciągle żyjąc z kompleksami, może znasz ten stan. Kiedy nikt cię nie chce, dla nich jak powietrze. Ciągle boli serce, czujesz ciągłą presję, yeah. Presję wokół, kurwa, wszystko blednie. Blednie, znowu pytasz ile jeszcze. Jeszcze, modlę się do Boga, wierzę. Wierzę, yeah, yeah.